zawierające aż 8 składników ziołowych. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 15 lutego, minęła 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Negocjacje w sprawie zakupu amerykańskiego systemu rakiet Patriot mają zakończyć się pod koniec przyszłego miesiąca, mówi szef MONU Mariusz Błaszczak. Donald Tusk pyta europejskich przywódców o poziom wydatków w przyszłym budżecie. Na wniosek producenta główny inspektor farmaceutyczny wycofał popularny lek kardiologiczny na nadciśnienie. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak powiedział, że negocjacje dotyczące zakupu amerykańskiego systemu rakiet Patriot zostaną zakończone prawdopodobnie do końca przyszłego miesiąca. W telewizji publicznej szef MONU dodał, że ostateczny termin zakupu zostanie podany dopiero po podpisaniu umów. Jesteśmy w ostatniej fazie negocjacji. Tak jak ogłaszałem to swego czasu, jest bardzo prawdopodobne, że do końca pierwszego kwartału tego roku te negocjacje zostaną sfinalizowane. No i też z tego, co mogę powiedzieć, to cena będzie niższa od tej, jaka była ogłaszana kilka tygodni temu. Mariusz Błaszczak zaznaczył, że to, o ile cena będzie niższa, jest jeszcze kwestią negocjacji, które trwają. Pierwsze baterie rakiet Patriot mają trafić do Polski do 2022 roku. Szef Rady Europejskiej pyta unijnych przywódców, jaki powinien być poziom wydatków w przyszłym budżecie wspólnoty. Treść noty, którą Donald Tusk wysłał do europejskich stolic, poznała korespondentka Polskiego Radia. Dokument jest przygotowaniem do przyszłotygodniowego szczytu w Brukseli. Donald Tusk zadał europejskim przywódcom trzy pytania. Oprócz poziomu wydatków zapytał też o priorytety nowego budżetu i kalendarz negocjacyjny. Więcej w korespondencji Beaty Płomeckiej. Wydaje się, że pytanie o wydatki pozostanie na razie bez odpowiedzi. Unijne kraje czekają na projekt budżetu, który Komisja Europejska ma opublikować 2 maja. Możliwe, choć to nie jest pewne, że na szczycie pojawią się sugestie co do tempa rokowań, czyli do kiedy powinny się zakończyć negocjacje. Szef Rady napisał, że po konsultacjach z europejskimi stolicami jeden scenariusz jest nierealistyczny, by to jeszcze ten Parlament Europejski zatwierdził nowy budżet. W przyszłym roku są bowiem wybory do Europarlamentu. Ostatnia sesja jest w kwietniu. Unijni przywódcy musieliby do końca tego roku osiągnąć porozumienie w sprawie budżetu, czyli w niecałe 10 miesięcy, by zostawić jeszcze czas na zatwierdzenie obecnemu Europarlamentowi. A zatem to europosłowie, którzy zostaną wybrani w przyszłym roku, będą zajmować się nowym budżetem. A że trudno przewidzieć, jaki będzie skład przyszłego Parlamentu Europejskiego, niektórzy w Brukseli obawiają się, że na ostatnim etapie zatwierdzania budżetu mogą pojawić się problemy. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. Zmieniamy temat. Główny inspektor farmaceutyczny wycofał popularny lek kardiologiczny na nadciśnienie Oxycardil 240. Decyzję podjęto na wniosek producenta, mówi Paweł Trzciński, rzecznik GIF-u. Producent tego leku po przeprowadzeniu badań stabilności produktu, takie badania firmy farmaceutyczne muszą wykonywać co jakiś czas, badają one po prostu, jak w dłuższym okresie czasu zachowuje się ich produkt. I okazało się, że tempo uwalniania się substancji aktywnej w Oxycardilu jest niższe od zakładanego, w związku z tym producent postanowił wycofać te produkty z rynku. Paweł Trzciński dodaje, że jest wiele zamienników, które lekarze mogą wypisywać zamiast tego leku. Bezpłatna aplikacja Blisko pomoże mieszkańcom Dolnego Śląska w kontaktach z policją. Komenda Wojewódzka jako pierwsza w kraju uruchomiła system wysyłania informacji SMS do mieszkańców. Mogą to być ostrzeżenia drogowe czy ważne komunikaty dotyczące bezpieczeństwa w regionie. Każdy, kto zechce skorzystać z tego narzędzia, będzie mógł wybrać informacje, które będą dla niego przydatne, tłumaczy Zbigniew Guziński z samorządowego informatora SMS. Ja nie chcę wchodzić na stronę, ja nie chcę grzebać w prasie. Ja chciałbym, żeby ta informacja dotarła do mnie. Ja również chcę mieć wpływ, jakie informacje będą do mnie docierać. Czyli ja chcę mieć dostęp nie do ble wszystko, tylko chcę mieć dostęp do rzeczy, które naprawdę mnie interesują. Aplikacja Blisko należy do ogólnopolskiego systemu, z którego korzysta blisko 500 polskich miast i gmin. To był serwis Trójki. Sponsorami audycji są PKN Orlen, Lotto, Tauron. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Pyeongchang 2018. Sport, Adam Malecki. W Londynie Williams zaprezentował nowy bolid, który będzie się ścigał na torach Formuły 1 w sezonie 2018. Podstawowi kierowcy zespołu z Grove to Kanadyjczyk Lance Stroll oraz Rosjanin Sergiej Sirotkin. Trzecim rezerwowym jest Robert Kubica. Polaka nie mogło zabraknąć podczas prezentacji. To oczywiście bardzo ekscytujące. Prezentacja nowego bolidu i zespołu na nowy sezon. Już dawno nie brałem w takim wydarzeniu udziału. Teraz, kiedy już zobaczyliśmy samochód, nie mogę doczekać nowych wyzwań. Kubica przy okazji przyznał, że będzie jeździł w trzech piątkowych treningach, m.in. w Hiszpanii i Austrii, a także w testach przedsezonowych, a początek sezonu F1 25 marca w Australii. Bez wspomagania koni mechanicznych jechał dzisiaj Michał Kwiatkowski, Polak, zawodnik grupy Sky. Wygrał drugi etap wyścigu kolarskiego dookoła Algarve. W klasyfikacji generalnej jest trzeci, a liderem jest Brytyjczyk Thomas. Tyle o sportach wyścigowych. W piłce nożnej część meczów 1/16 finału Ligi Europy już się zakończyła. Bardzo ciekawe spotkanie oglądali kibice w Dortmundzie. Borussia z Łukaszem Piszczkiem w składzie pokonała 3-2 Atalantę Bergamo. Jakub Świerczok zagrał w ataku Ludogorca z Milanem. Polak bez gola, a drużyna z Bułgarii przegrała. Arsenal Londyn pokonał za to na wyjeździe Östersund. W rozpoczynającym się meczu Napoli z Lipskiem w barwach Neapolitańczyków jest Piotr Zieliński. W lekkiej atletyce w Toruniu, gdzie odbywał się meeting Copernicus Cup, padały rekordy kraju. Konrad Bukowiecki pchnął kulę na odległość 22 metrów i jest to absolutny rekord Polski. Ciężko mi powiedzieć, jak to się stało. Bardzo się z tego cieszę, natomiast no nie ukrywam, że nie byłem przygotowany na taki wynik. Nie teraz, nie w tym momencie, kiedy walczę z kontuzją, tak naprawdę ledwo co mogę pchać. A tu taka niespodzianka, no zostaje mi tylko się cieszyć, ale naprawdę nie dzisiaj. Nie byłem przygotowany na to dzisiaj. No ale jak pcham 22 metry, to myślę, że za dużo nie trzeba analizować. Poprzedni rekord należał również do Bukowieckiego i był o 3 cm krótszy. Halowy rekord Polski w biegu na 400 metrów ustanowiła Justyna Święty. Nowy wynik to 51 sekund i 78 setnych. Poprzedni rekord kraju wynosił równe 52 sekundy i należał od 2007 roku do Grażyny Prokopek. Święty dziś zajęła drugie miejsce. Zwyciężyła z najlepszym wynikiem w tym roku na świecie Szwajcarka Lea Sprunger. Jej wynik to 51 sekund i 28 setnych. Sponsorami audycji byli PKN Orlen, Lotto, Tauron. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Pyeongchang 2018. W nocy temperatura minimalna od minus 6, minus 3 stopni na wschodzie do minus 1 na zachodzie, chłodniej na południowym wschodzie kraju. Mocniej zawieje na wybrzeżu, możliwe opady śniegu przemieszczające się z zachodu do centrum po północy. Na zachodzie także opady deszczu ze śniegiem. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Ten trójmiejski kwartet inspiruje się Beatlesami, cyrkiem i śmiercią, a jego płyty wydają wytwórnie w Wielkiej Brytanii i Francji. W superlatywach pisał o nim amerykański Newsweek oraz największe serwisy muzyczne świata z Pitchforkiem na czele. Trupa Trupa. Na żywo w studiu imienia Agnieszki Osieckiej i na antenie Trójki. Do usłyszenia w niedzielę tuż po 19:00. Zaprasza Piotr Metz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Telewizory smart, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego bezpłatna dostawa do ponad 440 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny, MediaExpert. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza osoby zawodowo pracujące głosem, występujące publicznie, dziennikarzy, menadżerów, nauczycieli, polityków, prezenterów i handlowców oraz wszystkich zainteresowanych zdobyciem umiejętności świadomego i swobodnego posługiwania się głosem na szkolenia dotyczące sztuki mówienia i pisania, posługiwania się piękną polszczyzną. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.polskieradio.pl. Telefon 22 645 20 45. Ważna informacja dla podatników VAT. 25 lutego mija termin wysyłania JPK VAT. Sprawdź za darmo poprawność pliku z Sage e-Auditor. Wejdź na www.bezpiecznyplik.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. Są ludzie, którzy na czas igrzysk olimpijskich czy piłkarskich mistrzostw biorą urlopy z pracy. Są królowie statystyk, pasjonaci historii klubów piłkarskich, ale kibicowanie to jednak przede wszystkim emocje. Są chwile, w których wszyscy jesteśmy kibicami i być może w takich chwilach warto pochylić się nad tym socjologicznym fenomenem, który i łączy, i dzieli. Piotr Legutko, zapraszam na Klub Trójki. When you walk through a storm, hold your head up high and don't be afraid of the dark. At the end of a storm, there's a golden sky and the sweet silver sound of the love. Walk on. To był najsłynniejszy chyba hymn piłkarski, wykonywany zazwyczaj na Anfield przez kilkadziesiąt tysięcy gardeł. Szkoda, że Państwo tego nie słyszeli, ale większość z Państwa na pewno słyszała. I uprzedzam, że to nie ostatni hymn kibicowski, który się pojawi w naszym programie. A my zaprosiliśmy dziś do Klubu Trójki ludzi, którzy dosłownie żyją sportem, bo się nim po prostu zajmują na co dzień zawodowo. W naszym warszawskim studiu Mirosław Żukowski, szef działu sportowego Rzeczpospolitej. Dobry wieczór, kłaniam się. I dr Seweryn Dmowski, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Dobry wieczór. Natomiast w studiu w Gdańskim Radosław Kosakowski, autor wielu publikacji na temat natury i kultury kibicowania. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam panów wszystkich. Jak mówi znany slogan, łączy nas piłka i do niej będziemy wielokrotnie wracać w tym programie. Zacznijmy jednak od olimpiady, na której no, wiedzie nam się tak jak wiedzie, czyli niespecjalnie. I chciałem zapytać, czy istnieje prosta relacja? Nie ma naszych sukcesów, nie ma igrzysk. W znaczeniu kibicowania rzecz jasna. No niewątpliwie jest relacja między medalami a emocjami. Co prawda prawdziwi kibice mówią, że są zawsze ze swoją drużyną, zawsze z biało-czerwonymi, zawsze z polską reprezentacją olimpijską. Ja jestem zawsze bardzo wzruszony, kiedy polska reprezentacja wchodzi na stadion podczas igrzysk zimowych i letnich, bo to jest, wydaje mi się, moment dla ludzi sportu absolutnie wyjątkowy. Natomiast no, jeśli chodzi o te igrzyska, no to rzeczywiście emocji nie ma z dwóch powodów. Po pierwsze, nie ma medali, nie ma czołowych miejsc. A po drugie, no jednakowoż pora działa odrobinę demobilizująco, bo jednak rzeczy najistotniejsze dzieją się w nocy albo przed południem, wtedy kiedy my możemy się emocjonować, ale troszkę tak... domowo. Tak, właśnie nie do końca legalnie, bo przecież nie wszyscy pracodawcy pozwalają oglądać igrzyska. Ludzie są jednak w pracy. Ja tak ze swojego doświadczenia ogarnęłam pamięcią już wiele igrzysk. I jak tak sobie myślę, które pamiętam najmniej, to igrzyska w Nagano, z tego samego powodu. Bo one są w takich godzinach, kiedy my no, siłą rzeczy żyjemy czym innym, ale jak mówię, program olimpijski i działalność MKOL generalnie idzie w tym kierunku, żeby sobie z tym jakoś radzić. Tylko, że my nie jesteśmy dla nich podstawowym rynkiem. Oni dbają o to, żeby te konkurencje były w najlepszych godzinach dla Ameryki, na przykład podczas igrzysk letnich, a tutaj no jednak Europa i tak nie może narzekać, bo przecież konkurs skoków tam toczył się w godzinach zupełnie nieludzkich z azjatyckiego punktu widzenia, po to, żebyśmy my to zobaczyli właśnie wieczorem. No niestety bez medali, ale ja myślę, że emocje są, bo polscy skoczkowie przede wszystkim po Adamie Małyszu stali się oprócz futbolistów, którzy są uprzywilejowani z definicji i siatkarzy, najbardziej kochaną grupą sportowców przez takiego przeciętnego kibica. I nie tylko kibica takiego, powiedziałbym, genetycznego, ale też taką przysłowiową panią domu. No właśnie, można powiedzieć, że sporty zimowe poza wyskokiem Wojciecha Fortuny przez wiele dekad w ogóle nie znajdowały się w takim kibicowskim menu. Więc no potem wyskoczył Adam Małysz oczywiście i wszystko się w ogóle zmieniło na stałe, ale czy gdyby nie sukcesy Małysza, Stocha, czy te skoki wywoływałyby aż takie emocje, jak wywołują? To jest oczywiście bardzo trudne pytanie i ta odpowiedź będzie w jakiś sposób subiektywna, ale wydaje mi się, że nie. A takim głównym powodem do tego jest to, że jest to sport inny niż sporty zespołowe, przede wszystkim jak piłka nożna czy jak siatkówka, gdzie trudniej jest o ten mechanizm identyfikacji, tak? Piłka nożna, siatkówka, no każdy z nas grał kiedyś w piłkę, lepiej lub gorzej w przedszkolu, w szkole czy później z kolegami, tę piłkę kopał, odbijał czy rzucał. No, skoki narciarskie, no to jest sport, który wymaga niesamowitego kunsztu, specjalnego sprzętu. Ja sądzę, że ta identyfikacja tutaj jest identyfikacją przede wszystkim z sukcesami, tak jak pan doktor powiedział. Sukcesy Adama Małysza, później kontynuowane przez kolejnych skoczków sprawiają, że czujemy dumę z tych występów, kibicujemy naszym skoczkom, ale jednak jest to taki sport, w którym trudno jest samemu sobie wyobrazić siebie skaczącego i tam przekraczającego ten punkt konstrukcyjny, podczas gdy łatwiej chyba jest zamknąć oczy i zobaczyć piłkę wpadającą do bramki po naszym wspaniałym strzale. Tak, ja tylko jedno małe uzupełnienie, bo ja pamiętam czasy przedmałyszowe. Mieliśmy dobrych skoczków, Przybyła, Bobak, Daniel Gąsienica i szacunek dla skoczków, kiedy nie był związany z takimi sukcesami, był związany z pewną taką mitotwórczą rolą skoków. Ludzie ptaki, lecimy nad Tatrami, lecimy nad Alpami. Ja pamiętam transmisje telewizyjne czarno-białe, zupełnie tam nawet trudno było tych skoczków rozpoznać, a jednak jako dziecko z rodzicami, myśmy to wszyscy oglądali. Konkurs na przykład o Mistrzostwo Polski, gdzie startowało chyba tych skoczków 70 i młodzi chłopcy z różnych góralskich wiosek w Tatrach i Beskidach skakali i to się oglądało i myśmy na nich patrzyli z szacunkiem właśnie z tego powodu, o którym pan powiedział, że oni robią coś takiego, co dla nas jest niewyobrażalne. Tutaj bym zapytał naszego gościa w Gdańsku o taki właśnie ciekawy element socjologiczny kibicowania skoczkom, bo wydaje mi się, że jest to, kto wie, czy nie jedyna dyscyplina sportowa w tej chwili, w tych takich czasach bardzo rozemocjonowanych i spolaryzowanych, że właściwie kibicuje się nie tylko naszym, ale też oklaskuje się konkurentów. To jest dość zaskakujące, jak pan czasami sądzi. Się w Hanawalda rzuca śnieżkami, ale to było i przeszło. Tak, ale chyba wydaje się, że te śnieżki to już jest jednak przeszłość. Jakoś się nauczyliśmy w tym kibicowaniu skoków już w taki sposób bardziej kulturalny i cywilizowany. Ja myślę, że akurat to kibicowanie skokom jednak łączy te wszystkie rzeczy, o których panowie wcześniej powiedzieli. To znaczy moim zdaniem jednak sukces Małysza, on się też wpisał, zobaczcie państwo, jednak w pewien czas pewnej posuchy też, jeżeli chodzi o sukcesy piłki nożnej w Polsce, która naturalnie wyciąga oczywiście uwagę kibiców, bo to były lata gdzieś tam pierwsze w nowym wieku, gdzie piłkarze no nie słabo sobie radzili. Więc poza tym zima to jest też taki specyficzny czas, że często te rozgrywki w Polsce, one bardzo miały długą przerwę, więc mi się wydaje, że ten sukces jednak sportowy Małysza był tutaj kluczowy. Podobnie zresztą było w przypadku fascynacji no, tym, co robi Justyna Kowalczyk. Mnóstwo ludzi przecież zaczęło jeździć w ogóle na nartach w Polsce właśnie dzięki temu. Wydaje mi się też, że właśnie ten fenomen kibicowania skoczką, on jest taki bardzo, bardzo pozytywny w tym sensie, że tam te antagonizmy się tak... Był ten hanawal z tymi śnieżkami, ale one się szybko wyłagodziły i trochę to przypomina moim zdaniem fenomen kibicowania siatkówki, o której tutaj Seweryn wspomniał, że siatkówka, rzeczywiście kibicowanie siatkówce w Polsce, wymyślono ją właśnie od początku, ten fenomen kibicowania, wraz kiedy powstała taka bardzo profesjonalna liga i sukcesy, najpierw Złotek, a później siatkarzy nastąpiły i wydaje mi się, że to jest bardzo podobny proces w tym sensie, że w halach siatkarskich i przy skoczniach to jest podobny typ kibicowania, pozbawiony taki właśnie takich negatywnych czy bardzo skrajnych antagonizmów. Ja bym poszedł jeszcze dalej, podpierając to, co pan powiedział, że przecież słabny i często ironicznie cytowany okrzyk przy porażce Polacy, nic się nie stało, nie powstał ani na piłkarskich stadionach, ani na żadnych innych, tylko właśnie w siatkarskich halach, gdzie publiczność, myśmy ze świętej pamięci Zdzisławem Ambroziakiem, jeszcze znakomitym kiedyś siatkarzem, olimpijczykiem, potem wspaniałym dziennikarzem, kiedy analizowaliśmy zachowanie publiczności na meczach siatkówki, to obaj dochodziliśmy do wniosku, że bardzo wielu widzów traktuje to troszkę jak teatr. Oni przychodzą, jak wygramy, jest fantastycznie, ale jak przegramy, no to byliśmy, zobaczyliśmy, przeżyliśmy, były emocje i w dalszym ciągu kochamy aktorów, którzy występowali w tym spektaklu. I kiedy oni śpiewali Polacy, nic się nie stało, to Zdzisław zawsze się bardzo zrzymał. Właśnie, że się stało. Co się stało? Przegraliśmy mecz. I to oderwanie emocji i miłości i szacunku kibiców od wyniku było rzeczywiście specyficznie siatkarskie, bo jednak, co by nie powiedzieć, nawet na Legii, jak przegrywają, to kibice są okrutni, bywają okrutni. I ta miłość nie jest bezwarunkowa. Natomiast miłość do siatkarzy długi czas, moim zdaniem, była bezwarunkowa, ale to już też się kończy. Chyba się to już kończy. Tak, tak. To jest też taki mechanizm po części społeczny, po części psychologiczny. Ta metafora teatru jest o tyle ciekawa, ale niewystarczająca, no bo w teatrze jednak podziwiamy grę aktorów zazwyczaj, przynajmniej tradycyjnie podziwiamy grę aktorów, a ten nowy model kibicowania, nowy model rozrywki, jakim stały się mecze siatkarskie, one zakładały bardzo taki, powiedziałbym, zaangażowany model kibicowania, bo Uczestnictwo, wstajemy, siadamy, śpiewamy, DJ puszcza muzykę, światła gasną, światła się zapalają, pewien rytuał, który temu też towarzyszy i zresztą rodzący, można powiedzieć, drwiny, kpiny, jeśli tak można powiedzieć, ze strony chociażby kibiców piłkarskich, prawda, którzy, dla których ten sposób przeżywania meczu, chociaż też przecież kibicowanie piłce nożnej w sposób taki zorganizowany na stadionie w grupie kibiców też zakłada pewne elementy choreografii, śpiewu i tak dalej, to jednak jest to traktowane jako rozrywka z kibicowskiego punktu widzenia zupełnie jakby innego rzędu niż taki prawdziwy mecz piłkarski. Więc to są wszystko pewne specyficzne kody kulturowe, które różne grupy kibiców przy różnych okazjach sportowych po prostu przetwarzają i przeżywają. Ja pójdę teraz w skrajność, bo no niewątpliwie istnieje coś takiego jak piękno sportu jako spektaklu, piękno samo w sobie. Ale czy na przykład koneserów jazdy figurowej na lodzie można nazwać jeszcze kibicami? Czy to jest jeszcze kibicowanie? Można. Ja akurat pewnie żaden z panów nie ma za sobą dłuższej przygody życiowej z łyżwiarstwem figurowym. Ja mam. Opisywałem łyżwiarstwo figurowe, myślę, kilkanaście lat. Zjeździłem kawał świata z Grzegorzem Filipowskim, z naszymi parami i muszę powiedzieć, że to była jedna z najbardziej fascynujących przeżyć, dziennikarskich, ponieważ poznałem tam środowisko, do którego inaczej bym nie dotarł. Środowisko choreografów, baletmistrzów. To wszystko było, na przykład cała ta otoczka, która była wokół ekip Związku Radzieckiego, czy Rosji potem. To zupełnie wspaniali ludzie, a kibice. Pan pyta, czy to jest jeszcze kibicowanie, czy to jest tylko rozumiem, bierne podziwianie. Nie, oni kibicują naprawdę, tylko ta miłość się inaczej wyraża. I naprawdę widziałem dziewczyny, przede wszystkim dziewczyny, tak zapatrzone w łyżwiarzy figurowych i w łyżwiarki też, że naprawdę przypominało to fascynację, nie wiem, pań kibicek Legii, nie wiem, Radowiczem czy Odzidzią, prawda? To się niczym nie różniło. Pamiętam takie mistrzostwa w krajach, wydawałoby się, sportowo zupełnie chłodnych, typu Szwajcaria. Pamiętam Mistrzostwa Świata czy Europy w Lozannie, gdzie publiczność, fantastyczne to było wtedy, bo to były te czasy, kiedy łyżwiarstwo figurowe jeszcze miało coś z tych dawnych lat, kiedy my wszyscy też tutaj oglądaliśmy, kiedy to się oglądało, nie wiem, czy panowie pamiętacie, nawet w Polsce, transmisje z Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy w telewizji, to było rodzinne święto. Oglądali to wszyscy, prawda? I coś tego nastroju jeszcze zostało wtedy. Ja pamiętam trybuny reagujące absolutnie fenomenalnie w kilka sekund po tym, jak milkła muzyka i kończył się jakiś dobry przejazd. Także zupełnie nie miałem wrażenia, że oglądam spektakl, który ludzi nie pobudza do jakiegoś emocjonalnego reagowania. Oczywiście żaden spektakl nie równa się z spektaklem piłkarskim, ale jeszcze to jest nie ten moment, kiedy do piłki przechodzimy. Chciałem pana Radosława Kosakowskiego zapytać, jakby puentując tą część naszej rozmowy, czy możemy powiedzieć, że istnieje coś takiego jak polski styl kibicowania, że mamy swój wkład, że tak powiem, w światową, globalną popkulturę kibicowania? Ja myślę, że tak, bo to nawet podkreślają władze sportowe, władze niektórych związków sportowych. Zresztą często się mówiono, że na przykład polska publika siatkarska jest właśnie najlepsza na świecie. Przypuszczam, że w przypadku publiki na skokach narciarskich wielu działaczy mogłoby powiedzieć to samo. Zresztą nawet były takie plotki, że różne imprezy typu Mistrzostwa Świata, które Polacy wygrali w siatkówce, też odbyły się w Polsce, oczywiście nie tylko dlatego, ale w jakiejś tam mierze, że Światowy Związek Siatkówki wiedział, że ten produkt... W ogromnej mierze dlatego właśnie. Oni doskonale wiedzą, że Polska jest bardzo istotnym rynkiem. Tak, że zobaczcie Państwo, że na takiej imprezie siatkarskiej w Polsce nie było problemów ze sprzedażą biletów na mecze drużyn, które powiedzmy Polaków by nie interesowały, a jak porównamy to na przykład do Mistrzostw Świata w Katarze w piłce ręcznej, no to pamiętamy historię, gdzie władze płaciły ludziom z ulicy, żeby chociaż trochę zapełniły hale. Oczywiście to jest inny kontekst kulturowy, ale to pokazuje, że no, przygotowując jakąś imprezę, myśli się w takich kategoriach i Polacy, myślę, że w piłce ręcznej czy nożnej jest tak samo. Tu się zawsze to dobrze sprzeda, dlatego moim zdaniem można mówić o takim fenomenie, przy czym oczywiście dedykowanym do poszczególnych sportów, nie wszystkich, siatkówka, piłka ręczna czy skoki. No właśnie, skoki narciarskie to chyba też bardzo, właściwie można powiedzieć, że myśmy jakby tę otoczkę, a żużel chyba jeszcze, prawda, to też jest takie. Tak, ale to trzeba powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy, że ten wybór gospodarza w sporcie takim jak piłka nożna nie ma wielkiego znaczenia, bo piłkę nożną kochają wszędzie. Natomiast zarówno siatkówka, jak i skoki narciarskie i żużel, o którym pan powiedział, są to sporty, no powiedziałbym, nieglobalne, tak mówiąc delikatnie. Są miejsca na świecie, gdzie Adam Małysz czy Kamil Stoch to nic nie mówi. Jak pan zapyta kibica bardzo zainteresowanego sportem w Nowym Jorku, Buenos Aires, Tokio, Rzymie, kto to jest Adam Małysz, kto to był Adam Małysz albo kto to jest Kamil Stoch, to nikt nie będzie wiedział, no, podczas kiedy piłkarza czy tenisisty oczywiście tak. I tutaj, jeśli chodzi o siatkówkę, to miało pierwszorzędne znaczenie, bo nigdzie takiej publiczności nie ma jak w Polsce. I skoki narciarskie również, Skandynawia, kraje alpejskie, i my tutaj. I rzeczywiście, jeśli się zdarza taki fenomen jak Małyszomania, Bo Mały zmienił wszystko. Mały zmienił wszystko, jeśli chodzi o kibicowanie, finanse, sytuację Polskiego Związku Narciarskiego, sportową, finansową, marketingową. Małysz uczynił swoich następców ludźmi bogatymi i sławnymi. Na czele z Pressem Timerem. I co do tego nie ma wątpliwości, że w tych sportach właśnie Polska jest bardzo istotnym rynkiem, bo na przykład euro w Polsce, mieliśmy euro, prawda, no pół euro. No, czy ono by było na Ukrainie i w Polsce, czy na Ukrainie, na Słowacji, czy w Czechach, no praktycznie z punktu widzenia UEFA nie ma żadnego znaczenia. Podczas kiedy pełne hale dla Międzynarodowej Federacji Siatkówki w Polsce, podczas całego turnieju, no to jest ogromny zysk. Ja bym tu jeszcze może dodał, tak? że warto, ważna tutaj jest ta informacja o tym, że za Małyszem poszło wszystko w sensie też takiej profesjonalizacji sponsorów, rozwoju tej dyscypliny, ale zauważmy, że tak nie zawsze się dzieje, bo moim zdaniem zupełnie nie, czy w bardzo małym stopniu zdyskontowano sukces piłkarzy ręcznych, w sensie oczywiście teraz ta liga gdzieś jest tam pokazywana, mamy dwa kluby grające w Lidze Mistrzów. Vive wygrało nawet jedną z edycji, ale wiele osób powtarza, że tak jak siatkówka, ligę mamy jedną z najlepszych w Europie, to tego rozwoju ligowego w piłce ręcznej nie udało się zdyskontować, a w skokach jest sporo pieniędzy na szkolenie młodzieży, mamy kolejnych Małyszów i Stochów małych, tam gdzieś trenujących, więc tutaj jest bardzo taki ciekawy proces rozwojowy, ale chyba nie zawsze tak się dzieje w taki stopniu, jakbyśmy sobie życzyli. Ja tutaj taką anegdotę przywołam a propos zapełniania stadionów czy widowisk, gdzie no, nie ma swoich zawodników, czy nie ma takiego poziomu emocji. Otóż właśnie wyczytałem, że kibice w prowincji Gangwon w Korei Południowej, znaczy gubernator tej prowincji dostał zadanie szczególne, ma stworzyć specjalną grupę kibiców, którzy będą dopingować Rosję, ponieważ jak wiadomo, sportowcy tego kraju nie występują w narodowych barwach, więc zorganizowano specjalną grupę, która jeździ za sportowcami rosyjskimi i dopinguje, żeby im nie było przykro. Trzeba przyznać, że w Krakowie, gdzie miałem okazję być w Tauron Arenie na meczach właśnie mundialu siatkarskiego, nikogo nie trzeba było zachęcać, żeby kibicował, nie wiem, reprezentacji w Francji, Włoch czy Niemiec. To był autentyczny, rzeczywiście doping. Tam były emocje prawie takie same jak na meczach, no może nie takie jak na meczach polskiej reprezentacji, ale naprawdę duże. I tutaj przechodzimy już powoli do piłki. Chciałem zapytać, bo teraz wrócili piłkarze na boiska, znów mamy także Ligę Polską i mamy też Ligę Mistrzów. Czy Liga Mistrzów, tego typu rozgrywki już na tym najwyższym poziomie piłkarskim budzą w nas znów taki gen kibicowania, czy to jest znów tylko takie podziwianie pewnej klasy piłkarskiej? W nas to oczywiście jest pojęcie bardzo względne, bo my w tej Lidze Mistrzów niestety bardzo rzadko gramy. Natomiast jeżeli by spojrzeć na to w perspektywie europejskiej, to jak najbardziej tak. Dochodzi do bardzo ciekawego zjawiska, które opisał profesor Anthony King, budowania zupełnie nowych tożsamości we współczesnym futbolu. To jest oczywiście związane z jego komercjalizacją, z jego jakby rozwojem, tym współczesnym wymiarem, który też nie wszystkim się podoba. Ale jeżeli popatrzymy chociażby na drużynę Manchester United, bo akurat na przykładzie Manchester United profesor King ten swój wywód skonstruował. Tradycyjnym rywalem Manchester United z jednej strony jest Liverpool, oczywiście drugi wielki klub w tym samym regionie Anglii, ale takim rywalem lokalnym z hrabstwa jest Leeds United. Pokolenia kibiców Manchesterów zastały w tej rywalizacji i był to mecz derbowy dla pokoleń kibiców. Liga Mistrzów, a także akurat w tym konkretnym przypadku załamanie się klubu Leeds United i jego relegacja do niższych lig sprawiła, że przez kilkanaście lat Manchester United nie miał okazji spotkać się z Leeds United na żadnym szczeblu rozgrywek, podczas gdy cykliczne rozgrywki europejskie w postaci Ligi Mistrzów sprawiły, że z Barceloną czy z Juventusem regularnie, tak to o ile dobrze pamiętam, było takich 9 sezonów, że w 9 sezonach sześciokrotnie Manchester United spotykał się z Juventusem. I profesor King opisał bardzo ciekawy proces wchodzenia tych tożsamości futbolowych na jakby szczebel europejski. To znaczy dla bardzo wielu kibiców Manchester United ten pojedynek z Juventusem stał się czymś na kształt derbów, już teraz w wymiarze europejskim, dlatego że grali z nimi częściej o bardzo poważną stawkę, no bo to nie jest nie tylko sukces w Europie, ale i ogromne pieniądze. Więc jak najbardziej tak. My tę Ligę Mistrzów troszeczkę poza sytuacją Ligi Warszawa z zeszłego sezonu, my tę Ligę Mistrzów oglądamy trochę zza szyby. To znaczy, to jest dla nas świat faktycznie nie taki nam bliski, ale dla tych kibiców, dla których Liga Mistrzów stała się codziennością, jak najbardziej tak. I żarty, które w środowiskach kibiców funkcjonują, że Arsenal zawsze na końcu musi trafić na Bayern Monachium, tak? Mhm. Bo tyle razy to się już przydarzyło w ciągu ostatnich lat, że ten poziom jakby kulturowy i pojmowania tych rywalizacji piłkarskich po prostu stał się poziomem ponadnarodowym. A jakie znaczenie ma to, że w tych drużynach, tych topowych grających w Lidze Mistrzów, no trudno znaleźć bardzo często obywatela kraju, którego ta drużyna formalnie reprezentuje? Tak, ja mówiąc szczerze, chciałbym chętnie poznać zdanie panów uważnie obserwujących identyfikację kibiców z drużynami, jak to wszystko się dzieje, bo z mojego punktu widzenia jest to bardzo interesująca sprawa. Myślałem, szczerze mówiąc, że kiedy, nie wiem, Chelsea Abramowicza, gubernatora Kamczatki czy Czukotki, już nie pamiętam, rosyjskiego oligarchy, nie mającego żadnego związku z Chelsea nigdy i z Londynem i z Anglią. Chelsea, w której nie gra żaden Anglik, bywały takie mecze, że grał jeden, prawda? Drużyna Mourinho, Inter Mediolan, wygrywająca Ligę Mistrzów bez żadnego Włocha. Ja myślałem, że tutaj identyfikacja kibiców z tymi drużynami jakby troszkę emocjonalna wygaśnie. Ja oczywiście nie tęsknię za czasami Celticu Glasgow, tego, który wygrał Puchar Europy z chłopcami z podwórka właściwie. Ja wiem, że to jest niemożliwe. Ja wiem, że niemożliwa jest ale Legia. Ale Baskowie się trzymają tego. Baskowie się trzymają. Tak, Baskowie się trzymają rzeczywiście i to jest fenomen, wydaje mi się, wyjątkowy, ale nie wyobrażam sobie powrotu Legii do tego, żeby grali sami Polacy albo chłopcy z Warszawy, nie. Ale mimo wszystko wydawało mi się, że coś pęknie, że to jednak będzie inaczej, że będą przychodzili ci, jak powiedział jeden z piłkarzy, przede wszystkim u nas się mówi Janusze, a oni mówią amatorzy kanapek z krewetkami czy z kawiorem, prawda? Bo ta publiczność taka, powiedziałbym, która siedzi w lożach. A okazuje się, że nie. Że ci kibice tacy, jak ich opisywał Nick Hornby, którzy jeździli kiedyś za swoje pieniądze, nieprzespane noce, brudne pociągi i powroty prosto do pracy, że oni się ciągle identyfikują z tymi milionerami, z tymi najemnikami, że oni ciągle w jakiś sposób ufają temu spektaklowi, dla mnie śmiesznemu, najśmieszniejszy w futbolu dla mnie, to jest to, jak wielki klub kupuje wielkiego piłkarza, jest prezentacja jego kibicom i on mówi, że on całe życie marzył, żeby grać w Arsenalu albo grać w Legii. No to jest komedia, to jest kabaret, a to jednak działa. To nie powoduje, że kibice mniej kochają Arsenal, czy mniej kochają Chelsea, czy ten Inter bez Włochów. To jest dla mnie bardzo, bardzo ciekawe. Identyfikacja po prostu następuje w inny sposób. Jak pan to wytłumaczy, panie Sewerynie? Warto zwrócić uwagę, moim zdaniem, na to, jak istotną kulturową i społeczną rolę pełni piłka w tych kręgach społecznych czy kulturowych, tak? Na przykład w Anglii, że pojawia się pytanie, czy dla tych dziesiątek tysięcy ludzi, a tutaj też taki przydałaby się uwaga, że tam bardzo mocno wymieniona publiczność. Mhm. To są też trochę inni ludzie, którzy na te stadiony przychodzą dzisiaj niż ci, którzy przychodzili przez dziesięciolecia, ale wydaje mi się, że kluczem do zrozumienia tego fenomenu jest zrozumienie tego, jak ważną rolę piłka pełni w codziennym życiu każdego z tych ludzi. To znaczy, my możemy sobie tutaj akademicko czy radiowo podyskutować, że ich emocje mogły wygasnąć, czy oni mogli przestać te Ja się spodziewałem, pytanie, że wygasną, pytanie, one nie wygasły. Ale tam nie ma nic, co mogłoby zastąpić to uczucie. Poza tym proszę zwrócić uwagę, że to jest przywiązanie do barw klubowych, przywiązanie do klubu. Pamiętam, że media angielskie, pamiętam to doskonale, bo sam jeszcze wtedy byłem znacznie młodszym takim kibicem, który wierzył w to, że ta piłka jest dużo bardziej sportem i emocjami, a dużo mniej biznesem. I pamiętam ten pierwszy moment, kiedy angielska drużyna zagrała bez jednego NK. To media angielskie były oburzone, że to jest absolutnie rzecz karygodna. Minęło kilkanaście lat i kibice Manchesteru City fetują grę swoich ulubieńców bez Anglika w składzie. I oczywiście innym drużynom często pozostaje się odgrywać, że bez bliskowschodnich pieniędzy nie bylibyście tu, gdzie jesteście. Ale chyba przeważa jednak miłość do tych barw klubowych, a też nie oszukujmy się, chęć wygrywania, tak? Bo tego typu projekty to są zazwyczaj projekty, które potem kończą się medalami, pucharami w gablotach. No, najlepszym dowodem słuszności tego, co pan mówi, jest fakt, że kibice wspomnianego przez pana Manchesteru United za ukochanego piłkarza, czy najlepszego piłkarza w całej historii klubu uznali kantonę. No wiadomo, jakie są stosunki między Anglikami i Francuzami. Jeżeli kibice tego klubu, jak on odchodzi, czy przyjeżdża po jakimś czasie na ten stadion, wywieszają wielki transparent, kochamy cię, ty żabojawie, i wszyscy płaczą, to dla mnie to jest najlepszy dowód, że ten futbol jest w życiu tych ludzi czymś tak ważnym, że oni po prostu bez niego nie są w stanie funkcjonować. Nastąpiła globalizacja futbolu. Nastąpiła, o tym pisze chociażby profesor Giulianotti z Uniwersytetu w Loughborough, jeden z największych specjalistów w zakresie socjologii sportu i piłki w ogóle. Piłka nożna się zglobalizowała. Tradycyjne punkty odniesienia, tradycyjne tożsamości zachwiały się i wygasły. Jeszcze tylko jedno zdanie, jeśli można, do tego Manchester City, bo to jest bardzo ciekawe. Niewiele osób wie, że tożsamość kibiców Manchesteru City to jest przez lata, dekady kultywowana tożsamość kibiców skrzywdzonych. Oni się uważają się za lepszych od kibiców Manchesteru City. Manchester City, The Citizens, to jest prawdziwy klub Manchesteru. To jest klub, który został powołany w mieście przez jego rdzennych mieszkańców, podczas gdy Manchester United pogardliwie przez tych lokalnych kibiców często traktowany. To jest klub przybyszów z okresu Wielkiej Rewolucji Przemysłowej, kolejarzy głównie, którzy ten klub zakładali. I ogromny sukces Manchester United, czy to w latach 50., 60., czy później, on ten Manchester City zepchnął, i dzisiaj ci kibice, można powiedzieć, jakby dokonują pewnego rewanżu, tak? I nie ma znaczenia, czy tam biegał Anglicy, czy nie. Oni sobie odgrywają się, można powiedzieć, za te lata niepowodzeń. Panie Radosławie, to trochę opowiedzmy teraz o tożsamości polskich kibiców, bo tak, zadanie na ulicy przypadkowemu przechodniowi pytania, za kim jesteś, może w Warszawie nie ma takiego wymiaru jak w Krakowie. W Krakowie to ma wymiar egzystencjalny. Zła odpowiedź może bardzo drogo kosztować. Drogo kosztować, tak. No, tak. W Warszawie, na Ursynowie, wyjście z szalikiem Polonii, myślę, też jest odrobinę samobójcze, albo pokazanie, no, jeśli chodzi o w drugą stronę, to może na Muranowie lepiej się nie pokazywać tylko w legijnych barwach, ale myślę, że przewaga Legii jest ogromna. No jak to jest, panie Radosławie, z tą tożsamością? To jest, myślę, tutaj oczywiście z tymi szalikami to też zależy oczywiście, kto wychodzi, bo powiedzmy starsza osoba, czy kobieta, czy dziecko, to pewnie może bardziej bezpiecznie, ale mi się wydaje, że te nasze polskie tożsamości kibicowskie, one się wbrew pozorom moim zdaniem jakoś splatają z tym, co panowie mówili o tym globalnym charakterze futbolu, ponieważ nasz futbol nie jest globalny. I oprócz tego zeszłegorocznego incydentu, jak to można nazwać, czyli tego, że Legia grała w Lidze Mistrzów, nie mamy tego regularnie, więc kibice w Polsce się, że tak powiem, przywiązują do tych swoich lokalnych klubów i barw, ponieważ nie mają za bardzo alternatywy, to znaczy tak naprawdę nie wiemy, ilu z tych najbardziej hardkorowych kibiców w Polsce obraziłoby się na takie sytuacje jak w Chelsea czy w Manchesterze City, gdzie ta struktura właścicielska zupełnie jest teraz odwrócona do góry nogami, ale dzięki czemu są sukcesy. Ja mam taką może kontrowersyjną tezę, że wielu kibiców w Polsce, nawet tych najbardziej takich fanatycznych, wbrew pozorom wcale by się na ten fakt nie obraziła, ponieważ no nie ma takiej możliwości, bo tych sukcesów sportowych, a za nimi komercyjnych, nie ma. Więc oczywiście kultywuje się te lokalne tutaj animozje, bo na nich się opiera cały sens kibicowania, a nie na tym, że jedziemy na wyjazd do Barcelony, czy szósty raz do Turynu z Juventusem, bo coś takiego nie funkcjonuje. Więc chcąc, nie chcąc, my się skupiamy na lokalnych jakichś takich wymiarach kibicowania, co powoduje, że ta kultura kibicowska w Polsce, moim zdaniem, ona jest jedną z najbardziej takich silnych i spójnych, ponieważ tutaj tej kultury nie rozwodniły te globalne ruchy w postaci na przykład tego, że się w niedzielę tam o 13 w lidze włoskiej czy angielskiej rozgrywa spotkania, żeby kibice w Azji, którzy kupili tam 3 miliony koszulek danego klubu, mogli być usatysfakcjonowani. Nie kupuje się też na przykład Chińczyków czy Koreańczyków do składu tylko po to, żeby zbudować bazę w tych krajach kibiców, więc mi się wydaje, że taki paradoks Polski jest, że ta globalizacja oczywiście wypływa nam z telewizorów, jak oglądamy Real z Paris Saint-Germain, natomiast nie doświadczamy jej, więc musimy większą pracę wykonać nad taką lokalną tożsamością, no bo tej globalnej właściwie nie ma. Nie mamy problemu, moim zdaniem, z komercjalizacją futbolu, dlatego też nasze stadiony w większości przypadków, nawet na meczach ekstraklasowych, Ekstraklasy są pustawe. No, pomijając oczywiście derby, tam Trójmiasta, Krakowa, czy meczu Legii z Lechem, no bo to są takie klasyki, czy Ruchu tam wcześniej z Górnikiem, ale generalnie no, nie ma jak zapełnić tych stadionów, więc kibice po prostu organizują swoją tożsamość wokół lokalnych spraw, a globalna piłka żyje globalnymi sprawami. A to dopytam, czy to nie jest czasem tak, bo można odnieść takie wrażenie, że kibicom właściwie piłkarze nie są potrzebni do szczęścia, bo kiedy czasem słychać na stadionach takie okrzyki, na przykład Legia to my, a nie wy, a Wisła to my, a nie wy, że to tak jakoś, zwłaszcza w sytuacji, kiedy jest trudno, kiedy piłkarze przegrywają, to kibice jakby czują, że oni są bardziej tym klubem niż ci, którzy biegają po boisku. To rzeczywiście, to jest bardzo ciekawe, bo jak się porówna do kibiców z innych krajów, to na przykład często się zwraca uwagę na to, że w Polsce kibice kibicują równym rytmem. To znaczy cokolwiek się nie dzieje na murawie, czy jest tam 5-0 prowadzimy, czy przegrywamy, to na ogół ci kibice najbardziej fanatyczni ten doping prowadzą podobnie. W innych krajach często bywa tak, że ludzie wychodzą wcześniej albo gwiżdżą, albo przestają dopingować. Czyli ta sytuacja na murawie ma jakiś wpływ. A u nas to potwierdzałoby moim zdaniem, że jest pewna część kibiców, dla których klub jest pewną wartością samą w sobie i te wkłady do koszulek, jak to się mówi ironicznie o piłkarzach, nie mają większego znaczenia. To znaczy oczywiście wymaga się od nich, żeby wygrywali, ale przede wszystkim, żeby umierali za klub, co jest oczywiście też specyficznym anachronizmem trochę, bo nawet w Polsce ci piłkarze często przychodzą i odchodzą, przyjeżdżają z Bałkanów czy z innych miejsc w Polsce i to nie są właśnie chłopacy z sąsiedztwa, tak jak tutaj wspomnieliśmy, że przecież Legia nie ma samych swoich wychowanków, czy jakikolwiek polski klub, więc to też jest to troszeczkę czasami tak specyficzne, że wymaga się tego umierania za klub, chociaż tak naprawdę jest to kontrakt, a następny będzie gdzieś indziej. Także wydaje mi się, że ta specyfika polska, ona wynika przede wszystkim właśnie z tego braku sukcesów i tego globalnego charakteru, na który moim zdaniem jeszcze długo poczekamy. Ale z drugiej strony, moim zdaniem, jest ogromna taka futbolowa nostalgia. To znaczy, jeśli spytać by przed meczem w barach, w pubach kibiców, którzy dyskutują o tym, co się za chwilę wydarzy na boisku, to oni by, mam wrażenie, czasem rękę sobie dali uciąć za to, żeby tu znowu po boisku biegali właśnie chłopaki z sąsiedztwa, wychowankowie, związani z Warszawą, w przypadku Legii Warszawa, w przypadku innych klubów oczywiście, z innymi miastami. Ale to też moim zdaniem tłumaczy to, o czym Radek przed chwilą wspomniał, czyli przeniesienie tego punktu ciężkości na klub. Ja mam takie wrażenie, że faktycznie piłkarze dzisiaj mają relatywnie mniejsze znaczenie dla kibiców, bo przychodzą i odchodzą. I zdarzają się piłkarze tacy jak na przykład Mirosław Radowicz, prawda, który jest piłkarzem, który do Legii przyszedł, ale gra w tym miejscu już tyle lat i jakby z tym klubem po pierwsze osiągnął bardzo wiele sukcesów, wielokrotnie dał wyraz takiego mocnego przywiązania do Warszawy i do klubu, ale też pamiętam, że niektórymi kibicami, jakby nawet takimi, powiedziałbym, wyznawcami Mirosława Radowicza, no trochę zachwiała jego decyzja o tym, żeby 3 lata temu odejść do Ligi Chińskiej. Tak więc wydaje mi się, że to jest trochę takie uciekanie przed zranionym uczuciem, tak? Że łatwiej jest wspierać klub, przede wszystkim klub, a nie piłkarze, bo ten klub zawsze będzie. Taki ten klub w dużej mierze to my, bo ludzie przychodzą i odchodzą, prezesi przychodzą, odchodzą, piłkarze przychodzą, odchodzą, a my jesteśmy, byliśmy i będziemy prawdopodobnie jeszcze bardzo długo. Stąd ta identyfikacja z klubem jest dużo, dużo, dużo, dużo mocniejsza. To teraz skoro już tak... To jeszcze tylko może dopowiem, dlatego z tego też powodu mi się wydaje, że znacznie trudniej w Polsce byłoby zalegitymizować pewne mechanizmy, tak jak w Anglii, takiego zupełnego, albo na przykład zmiany barw, czy tam jak w Hull City są spory o to, żeby Dragons dodać do, bo chiński właściciel. No w Polsce wydaje mi się, że ta taka moralna własność kibiców, ona rzeczywiście tutaj powodowałaby mnóstwo problemów przy takich mechanizmach. Zwłaszcza, że ta już nie tylko jest moralna, to znaczy coraz więcej klubów jest po prostu przejmowanych przez kibiców, także w sposób właścicielski, prawda? To jest też takie zjawisko, no, tak jest choćby w Wiśle Kraków. To jest oczywiście fenomen, ja jeszcze może dopowiem, związany oczywiście z problemami. Znaczy mamy szereg, ja ostatnio liczyłem z kolegą te przypadki, to mamy w Polsce około 19 przypadków klubów, które zostały odratowane przed upadkiem w mniejszym lub większym stopniu przez kibiców. I nie mówimy tutaj oczywiście o klubach jakichś małych, gdzie to wydawałoby się najprostsze, ale o takich, nazwijmy to, markach polskich, jak Lechia Gdańsk, jak Sząbierki Bytom, Mistrz Polski przecież lat 80., Hutnik Kraków, który jest w pełni zarządzany przez kibiców, grał w Pucharze UEFA, więc to są takie lokalne przypadki, gdzie ta miłość i identyfikacja do klubu właśnie, a nie do działaczy czy do piłkarzy, powoduje, że kibice nagle zamieniają, tak metaforycznie mówiąc, szalik na krawat i wchodzą w buty menadżerskie, bo muszą zapłacić rachunki, kupić wodę piłkarzom, czy zapłacić za autobus na mecz. I nagle się okazuje, że ta miłość musi mieć taki wyraz bardzo racjonalny. Dla mnie na przykład ogromne wrażenie, tutaj żadne właścicielskie kroki na tym chyba nie poszło, ale ogromne wrażenie na mnie zrobiło to wykupienie karnetów na cały sezon przez kibiców Widzewa. No bo jak widziałem w telewizji mecz Widzewa w podrzędnej lidze, na którym stadion jest pełny i ten stadion jest pełny, że tak powiem, a priori, bo oni nie tylko przychodzą, ale mówią, że będą przychodzić do końca sezonu, bo wykupili karnety, to robi to ogromne wrażenie. Natomiast z mojego punktu widzenia tym, co różni obecne polskie kibicowanie piłkarskie od całej reszty Europy, o świecie nie mówię, bo nie jestem wielkim znawcą kibicowskich dusz Brazylii czy Argentynie, jest jednak ogromna polityzacja trybun. To znaczy żaden angielski kibic dowolnego klubu chyba nie jest w takim stopniu jak większość albo duża część polskich kibiców przekonany o tym, że on kibicując komukolwiek jednocześnie wyraża jakąś polityczną myśl, to znaczy, że broni polskości, broni godności powstańców warszawskich czy wielkopolskich i tak dalej, i tak dalej. Mnie się wydaje, że tutaj w Polsce ta polityzacja trybun poszła bardzo daleko. To ma swoje dobre i złe strony. Dobre, no, zawsze tam, gdzie słyszę, że kibice robią zbiórkę na jakiś szlachetny cel, na przykład pomagają bardzo już dzisiaj przecież wiekowym powstańcom, no to ja jestem w stanie się z nimi sprzymierzyć i się do tego dołożyć, co zresztą z moim kolegą Stefanem Szczepkiem zrobiliśmy. Natomiast za każdym razem, kiedy widzę, że to skutkuje również napisami w rodzaju tam litewski chamie, klęknij przed polskim panem, czy też były jeszcze inne tego typu historie, to budzi to mój troszeczkę niepokój i ja się boję, mówiąc szczerze, że dla pewnych politycznych korzyści czasami władza ulega pokusie, no, takiego niepogrożenia palcem chuliganom na stadionach, bo to są chuligani, którzy w takim cynicznym, politycznym bilansie mogą się jednak przydać, prawda? I to, mówiąc szczerze, troszeczkę mi przeszkadza na polskich stadionach, dlatego z coraz mniejszą przyjemnością chodzę na przykład na mecze Legii, bo czasami atmosfera tego stadionu jest mi dość obca. A ja pamiętam, ja jestem genetycznym legionistą. Ja pamiętam mecze z ojcem, ja mieszkałem wtedy poza Warszawą, kiedy przyjeżdżaliśmy tu na mecze, jadąc od strony Lublina. Ja już koło Garwolina byłem nieprzytomny z emocji, a Legia z lat 70., ta z meczów ze Standardem Liège czy z Feyenoordem, to jest jeden z trzech zespołów piłkarskich, których skład mogę wymienić obudzony w środku nocy. Dlatego, jak mówię, ci wszyscy, którzy pamiętają tamte czasy, pamiętają nastrój tamtych trybun na Wiśle, na Krakowi, na której też bywałem, to dzisiaj, no, szanując to wszystko, co dobre, jednakowoż troszkę się niepokoją. Ja sądzę, że my się tutaj jednak mimo wszystko poruszamy w takim kręgu pewnych zakleć, prawda? I takiego jednak stereotypowego rozumienia tej sytuacji. Bo zjawisko pewnego upolitycznienia trybun, w ogóle upolitycznienia ruchu kibicowskiego jako takiego, jest zjawiskiem dużo szerszym niż Polska. I to można obserwować na wielu różnych płaszczyznach. Oczywiście pytanie, co tutaj jest kwestią polityczną, prawda? Bo na przykład w Hiszpanii tą kwestią jest kwestia autonomii. Jest kwestia autonomii, jest kwestia czasem odmiennego języka, odmiennego kodu kulturowego. To są oczywiście wątków, tutaj jest bardzo dużo, ale ja powiem tylko tak, z mojego doświadczenia badawczego, nie wiem, czy Radek mnie wesprze, wiem, że prowadził bardziej rozbudowane niż ja badania w tym obszarze, ale tak naprawdę to, co często nam się wydaje, koło kibice popierają, koło kibice nie popierają, w sensie politycznym, jest bardzo dużym, daleko idącym uproszczeniem. Ja wiem, że taka zbitka obecnie funkcjonuje. Wydaje mi się, że ona jest, tak jak mówię, daleko idącym uproszczeniem. A jeśli chodzi o to grożenie palcem, ja jestem legalistą, uważam, że prawo powinno być przestrzegane i jak tutaj jakby nie ma co do tego żadnej dyskusji. Natomiast wydaje mi się, że najbardziej negatywną robotę w zakresie zradykalizowania ruchu kibicowskiego w ostatnich latach, to jest bardzo niemądra polityka zamykania stadionów, która w pewnym momencie została potraktowana jako lek na całe zło i tak naprawdę wepchnęła w ręce, czy w ramiona, szeroko otwarte ramiona najbardziej radykalnych grup i odłamów tego ruchu ultrasowskiego kibicowskiego. Tych kibiców, którzy być może wcale tam nie chcieli się znaleźć, albo nie sądzili, że mogą tam się znaleźć. Tak więc upolitycznienie w ogóle życia społecznego, upolitycznienie wszelkich dziedzin, które jeszcze kilkadziesiąt lat temu nie były postrzegane jako kwestia polityczna, wydaje mi się, jest częścią immanentną świata w kierunku, w jakim on zmierza, że nam się to podoba, czy nie. To trochę tak zabrzmiało jak puenta, to może jeszcze dorzucę taką anegdotę z prehistorii, którą kiedyś opowiadał profesor Miodek, jak to był na meczu w 1953 roku Lech Poznań Ruch Chorzów. W Poznaniu Ruch wygrał 3-1, 3 bramki strzelił słynny Gerard Cieślik i po meczu kibice Lecha znieśli na ramionach Gerarda Cieślika, który wbił im 3 gole, ale byli tak zachwyceni jego grą, że to zrobili. No myślę, że coś zupełnie dzisiaj brzmi całkowicie abstrakcyjnie. Ale mam nadzieję, że nasz program pokazał pod bardzo różnym kątem i z bardzo różnych stron fenomen kibicowania. Dlatego bardzo dziękuję naszym gościom za wizytę w naszym klubie Trójki. Przypomnę, że byli to Mirosław Żukowski, szef działu sportowego Rzeczpospolitej. Dziękuję bardzo. Dr Seweryn Dmowski, politolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękuję bardzo. Oraz Radosław Kosakowski, socjolog Uniwersytet Gdański. Ja również dziękuję. A na koniec, no nie może być inaczej, musi zabrzmieć hymn sąsiedniej areny piłkarskiej, czyli z Łazienkowskiej. Dobranoc Państwu. Mam tak samo jak ty. Miasto moje, a w nim najpiękniejszy mój świat, najpiękniejsze dni. Zostawiłem tak kolorowe sny. Kiedyś zatrzymam czas i na skrzydłach jak ptak warszawskie kolorowe dni. Gdybyś ujrzeć chciał nad wiślański świt, już dziś wyruszaj ze mną tam. Zobaczysz, jak przywita pięknie nas warszawski dzień. Ogłoszenie społeczne. 73% Polaków domaga się znakowania żywności wolne od GMO. Jednolity znak pomoże Ci dokonać świadomego wyboru.